पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात एक है, ये मनुष्य जन्म को सफल करना है। जैसे पशुओं के जन्म चले जाते हैं, ऐसे ही जब श्रम गए तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। खाते मोदते नित्यम सुन का सुकर खर तेसा मेसा को भी सोचते ये संतु सारी खाना पीना सोना जगना ऐसा कर दिया। ऐसे करके समय ऐसे बर्बाद कर दिया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। मनुष्य जन्म सफल तभी हो जब भगवान का भजन हो। भगवान के भजन बिना जीवन जैसे प्रेत, भजन बिना जीवन जैसे प्रेत। मरा हुआ आदमी होता है ऐसे ही मुर्दा है। रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा फिर रहा, मुर्दा मन प्राण है ही नहीं, प्राण रहित हुए जैसा है। प्राण होने से जीना नहीं होता, प्राण तो धोखनी में ही होता है, लोहार की धामनी में भी बस कोई भी फूफा करती है, वो जीना नहीं कर रहा था। लोग धोखनी के लिए है तो भाई इस नौकरी से अपना जीना नहीं सिद्ध था। जीना सिद्ध तभी होगा जब मनुष्य के लायक काम करेंगे। मनुष्य को सारे अधिकारी को एक ही बात है, मनुष्य भगवान भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। तो मनुष्य को सर भगवत प्राप्ति अधिकारी हो। यह जन्म पशुओं की तरह नहीं है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है मनुष्य। भगवत प्राप्ति से हो सकती है और बहुत सुगमता से सरलता से हो सकती है। केवल भगवान को अपना मानना है, काम इतना ही है, ज्यादा काम नहीं है। भगवान अपना है, भगवान अपना है। ममी वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा अंश है। अब साक्षात परमात्मा से हम सब जितने भाई बहन जो उद्गत है सब साक्षात परमात्मा के, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान के पैदा किए, भगवान को प्यारे हैं, भगवान के प्यारे अंश हम सब। छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं है जो भगवान का अंश न हो, भगवान का प्यारा न हो, ऐसा नहीं है। हमारे को यहाँ जन्म दिया है, भगवान ने दिया है। कोई अपना बात बतावे इतना में से, आप बैठे इतना में से, कि मैं अपनी मर्जी से मामुक माँ के जन्म लिया है, अपनी मर्जी से मैंने जन्म लिया है, ऐसा कोई मतलब है? सबने भगवान ने जन्म लिया है, भगवान ही पालन पोषण करते हैं, भगवान ही रक्षा करते हैं। कोई नहीं दम भर सकता कि मैं ऐसा वर्ष जीऊंगा, है किसी की हिम्मत तो वो बतावे। कोई भाई कोई बहन बतावे कि हम इतना वर्ष जी रहेंगे, इतना वर्ष यहाँ रहेंगे, ऐसा किसी के विचार में बतावे? पता नहीं है। अभी मर जाए 100 वर्षों के बाद मरे, क्या पता है इसका। तो यहाँ आए हैं वो भगवान की मर्जी से, जी रहे हैं वो भगवान की मर्जी से है, या जाएंगे तो भगवान की मर्जी से है। तो भगवान के हम है इतना सब जानना है, भगवान की मर्जी से आए हैं, भगवान की मर्जी से रहेंगे, भगवान की मर्जी से जाएंगे। सनातन जी को पूछा किस जाओगे कि फुटबॉल में क्या पता, अब खेलने वाले तो लिखा को मारेगा, फुटबॉल है भगवान ढोल मारे जाएंगे, भगवान जिस रखेंगे वही रहेंगे, जैसा रहेंगे वैसे रहेंगे, अपने क्या पता, निश्चिंत हो जाओ निश्चिंत करने, अपने जीने में कोई अच्छी नहीं, कोई मरने में इच्छा नहीं, बैठे मौज से, जब भगवान से तो मर्जी हो तो ले जाओ, जैसी तो मर्जी हो नरकों में रखो, स्वर्ग में रखो, बैकुंठ में भेजो, कहीं भेज दो, मित्रों में रखो, जैसे में दे दो मत दे, निश्चिंत हो जाओ, अपने जीवन में कोई परवाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा ना कर भगवान की इच्छा पर, इतने से जन्म सफल हो जाता, इतने से लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात इतनी ही, जैसे महाराज आपकी मर्जी, भगवान की मर्जी से बैठे ऐसा, तो हमारे कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, अभी मर जाए हो जाए और क्या लेना, कुछ लेना है लेना संसार से, आज हम मर जाए तो आज भ्रांत है, जीवन तो जीवन दे, भगवान की जैसी मर्जी हो वैसी करे। मैंने पुस्तक में पढ़ा है वो बात याद आ गई, तीन बात थी, जैसा कोई खिलावा जैसे तो खा लेना है, जो सुना चाहिए बहुत देना है, ये तो जो खिलावे वही फायदा बना, फिर मैं इतनी बात है कि शास्त्र सिद्ध है नहीं है बस ठीक है, सारे शरीर सिद्ध नहीं है, शरीर के लिए कुपथ नहीं है, साथ धर्म शास्त्र सिद्ध नहीं है, ऐसी चीज को खिलावे तो खा लेना है, कोई नहीं खिलावे तो नशे ही, सुना चाहे जैसे खा देना है, मिलना चाहे वो मिल रहा है, तीन बार जो मिलना चाहे उसे मिलना है, जो खाना खिलाना चाहे उसे खा लेना है, जो सुना चाहे वो सुना लेना है, बस अपना कोई काम नहीं, अपना काम भी नहीं, निहाल हो जाएगा निहाल, इसे कुछ बाकी नहीं रहेगा, ये तीन बात होगा, मैं जैसे खिलाओ मत खिलाओ, थोड़ा खिलाओ ज्यादा खिलाओ मत खिलाओ, अपनी चिंता कर देगी मौज जाओ मस्त रहे आनंद से, खिलाने वाले की जो मर्जी है वो खिला दे, शास्त्र विरुद्ध है वो हम खाना नहीं है, आयुर्वेद विरुद्ध है ये खाना है, शास्त्र विरुद्ध है ये खाना है, और उसमें विधि है जो खिला वो खा देना, सुना चाहे सुना देना, तब सुना चाहते हो सुना दे, आप कहते हो नहीं हम नहीं चाहते, मेरे ऐसे काम पड़ा है क्या बताओ, सुन जाओ मत सुनाओ, अच्छा लगा नहीं अच्छा नहीं लगा सब तो अच्छा नहीं लगा, वो हमारी गलती हुई, अब बेचारे सगरिया बात शुरू कर दो मस्त रह जाएगा अर्थ, बहुत बसों की बात है, समझ रहा हूँ तो चुप तो हो गए, मन में कुछ आई बात, अब वो मन में वो छोड़ दिया, मैं वो चुप तो सब रह गया, छुड़ा सुना दिया चुप रहा और सुख रह गया। एक संत थे, उसने एक ने निमंत्रण दिया कि महाराज कल हमारे यहाँ भिक्षा करें आप, कहते अच्छा है, घर जानते थे महाराज, महाराज घर पर गए और आदमी लगे यहाँ कैसे है, कौन आया यहाँ पर, निकल दिया निकल गया हमारे घर तो चले गए, दूसरे दिन पहुंचे महाराज कल आप आए नहीं, कभी आया तो था, कहते बताओ तो कर लो जरूर जा पताओ, फिर गया के लाल दिए शर्म नहीं है, ये कल गया कल गया, अरे वो शर्म आए रख शर्म है नहीं, शर्म कुछ है नहीं, लाज ऐसा निर्णय फैला गया, डर जाओ वो पहुंच रहा था, मैं कल बना नहीं भैया याद था, तो ना कर देता तुम्हारा घर जरूर पधारो, आप पधार कर ठीक है। फिर गए तीन दिन, और महाराज कैसे आए तो भैया भूख लगी। अच्छा महाराज महाराज महाराज बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, भोजन करा दिया। फिर वो बोला कि महाराज आप बड़े अच्छे संत हो, भोजन कराया, भोजन करा दिया और ले दिए तो बैरा गए कि इसमें क्या बड़े प्रण देगा, कुछ तू तू तू आ जाए, दबा हो जाए, तू तू तू आ जाए, इसमें कुत्ते में रमाने में क्या फर्क, कुत्ते तो तू तू आ जाए, फिर अगर भेजा जाए ये तो बात कुत्ते की है, कोई बंद से कोई बात नहीं, भूख लग गए तू तू आ जाए बना निकाल निकाल। और ये बात होनी चाहिए हमारे में, कोई सुनावे सुनना चाहे तो सुना दिया, क्यों भगता है तुम्हारे बहुत से रह जाए, तुम्हारे सुनाओ भगवान सुनाओ, क्या सुनाओ तो रामायण सुनाओ, ब्राह्मण गीता सुनाओ, गीता सुनो आवे को सुना तैयार भी आवे को सुनाओ, ये माता नहीं कुरान सिर्फ सुनो आता नहीं, कुरान आता नहीं, माता नहीं आता नहीं, सुना दिया तो वो सुनना चाहे वो सुना दिया, भोजन कराना चाहे भोजन कर दिया, और मिलना चाहे उनसे मिल लिया, तो मिलना ही चाहे अच्छी बात है, बैठो लोग दिन में बैठे कोई मत में कोई मत में लो, इतनी बढ़िया बात है भगवत प्राप्ति, ये सत्य है सत्य, एक सत्य का सत्य कितनी सुगम बात है बताओ, क्या सुगम बात है, अब कोई तपस्या करनी पड़ेगी, कोई अर्चना पड़ेगी, कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगी, कोई शिक्षा देने जी, कोई दीक्षा देने जी, कोई गुरु बनाने जी, कोई सब नहीं, केवल कल्याण नहीं जाते, हमारा कान पकड़ना सूता मारना हमारे कहीं हमारे कल्याण नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, बहुत सुन दिया भोजन करा सा भोजन करा सा मिलना चाहिए, कहीं बात जैसे आपकी मर्जी वो खिलाओ खा लिया बस, तिरस्कार अपने कुछ नहीं करना, मोल में नारंग में इतने से जीव सफल हो जाए, ये मन जीव सफल हो जाएगा, बोलो इसमें क्या कठिनता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीज आदि बात भगवान की बात सुनाओ अपने कि मत सुनाओ बात सुनाओ कृष्णा मारा कृष्णा शुभ रहो शुभ रहो, आप जैसे राजी हो सुना, हमारे कोई ना सुनाने की मर्जी है ना खाने की है ना मिलने की है, मिलना चाहे उसे मिला गया, हमारे बात करनी मैं बोलो बात करो बात करो पूछो पूछो शुभ रहो शुभ रहो, हम ऐसे हमारे किया तो ऐसा मेरे को आप व्याख्यान देते हो क्या शुभ रहो सब तो हो गए, मन में घुस रही वो गलती मानी उन्हें की मन में क्यों रही सब तो व्याख्यान दे शुभ रहो मन मत सभा में तो अब विचार किया उसके बाद में विचार किया अब ऐसे रह रहा मैं अब पास काम पड़ा नहीं पता नहीं और समय तो अच्छा नहीं लगा सुबह खाना अच्छा नहीं लगा मैं तो क्या है अब ऐसा विचार है भाई तो वक्त पर होगा कि नहीं होगा पता नहीं है खबर से खुआई खिला दिया मिल किसी मिल लिया महाराज ने कहा कि अब तीर्थ ही होता जाए त्रिवेणिया से नजीक है मुझे पर मुजफ्फरपुर आप से सामने आप कहा यहाँ त्रिवेणी नजीक ठीक है पर हमारा स्वभाव नहीं है गुरु से जाना महाराज भी कहेंगे अमेरिका अब लोग में इतना है तो लोग थोड़े सुनते हैं पर ये बात है कि अपने मौज रहे वह एकदम मौज रहे हम फैल हो गए भाई, वो बात है वो कही है, हम फैल हो गए। अब बेचारे फैल नहीं हो रहा, सोच विचार को मौज में हो, खिला हो आ गया, मिल ले मिल लिया, शुरू शुरू तीन बात। इतनी सोरी इतनी शोक बात है, अरे गाने का गाने गा दिया, सुबह रह जाओ कहा लग गया बताओ। इतनी बढ़िया बात है, इतनी शुभ बात है, इतनी सोरी बात है, अपने क्या क्या खर्च हुआ, अपने क्या आपको भजन करना पड़ेगा, क्या तीर्थ कराना पड़ेगी, क्या शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, क्या करना संतोष लगा हमारे साथ दुनिया राजी नहीं हुई, सारी दुनिया रची क्यों नहीं हुई हुई, दुनिया रे हम काम नहीं आए, दुनिया रे हम काम आते हैं तो दुनिया राजी हो जाती, दुनिया काम नहीं आए तो राजी नहीं हुई। तो भाई अभी दुनिया राजी कैसे हो, कि हमारी इच्छा रहेगी, मन में कोई नहीं इच्छा रहेगी, ठीक है सुनी इच्छा रहेगी, इच्छा छोड़ते ही मन में आई कि दुनिया राजी नहीं, क्यों नहीं आई, कि दुनिया को मिलेगा हम काम नहीं आए, तो दोस्त दुनिया तुम भी हमारे काम नहीं आए, हमारे भी क्षमता तुम्हारे काम हम नहीं आए, हमारे काम तुम नहीं आए, इस बार तुम्हारे मन सुनता तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त, ये बात पड़ी हम राजी हो गए, हम तुम्हारे काम नहीं आए तो दोस्त तुम नहीं, तुम्हारे हमारे काम नहीं आए, बस तुम हम बरूबर है बरूबर। अब जिस तरह से भगवान रखे उसे नहीं हम सुना सारे सुना देंगे, निश्वास से सुखा देंगे, भोजन करा दे भोजन कर देंगे, नहीं करा दे नहीं करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कोई काम है ही नहीं, क्या बदो इसमें क्या जो रहा है, जितने भाई बहन बैठे हो सोचो क्या बोला, जय राम जी की जय राम जी, अपने जाना हो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, बैठे इतना शुभ बात, इतनी सरल बात, इतनी स्त्री बात, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी और आनंद हो जाएगा, ऐसी बात है। इस तरह से नहीं तो भजन करो, नाम जब करते भजन करता रहे अपना, कह महाराज सुनाओ सुनो, एक संत थे उन्होंने कहते सुनाओ तो एक पद सुनाए करे, सूरदास थे पद सुना दीजिए, तो फिर सुनाओ फिर वही सुना दिया, फिर वही सुना दिया, एक ही सुनाओ, कहते सोता हूँ सब एक ही पड़ा रहता है, ये जब जगता हूँ जितने सुनाता हूँ नींद आई रहती है वही, तो ये क्यों रहता है, ये भी पता था अधिक है पड़ा रहता है, एक पद अपने लाभ एक पद आ गया, एक पद सुना दिया, फिर सुना फिर सुना दिया, तो फिर सुना दिया, तो एक ही सुना था, अरे भाई जब तक जगता हूँ जब तक एक ही सुनाता हूँ नींद आती ये पढ़ा ही रहता है, नहीं कमा सही बोलो घना हुआ तो घना सुना दे सा हुआ सुना दे और सुना दे और सुना, भाई थक गया अब सो गए, ऐसे एक साधु थे तो बैठे सुने सुनते सुनते रात बीती रात सुबह होने लग गया तो उठे तो अरे उदय लगी उदय उदय लग गई नीचे, क्यों उठ गए उदय लगी बहुत बहुत समय बैठे बैठे बैठे बैठे बहुत समय हो गया बहुत, बोले इतनी सोरी परमात्मा की प्राप्ति, बोलो क्या कठिन टाइम आई, एकदम संता लिखी है पुस्तक वहां बता सकता हूँ, पुस्तक लिखी है मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ संतों की बात कह रहा हूँ, लिखी हुई पुस्तक मैं आपको बता सकता हूँ, सुनना चाहे सुना दिया, भोजन कराने भोजन करा दिया, कितनी सोच बात छू बात नहीं करना चाहिए नहीं कर दिया, तीन बात भोजन कर जैसे भोजन कर दिया, सुनना जैसे सुना दिया और मिला दिया मिल दिया भैया, कोई मिलना नहीं चाहे भोजन अपने अपने मिलना ही नहीं है, अपने खाना ही नहीं है, अपने बात सुनानी नहीं है, अब व्याख्यान देना ही नहीं है, अब कोई भी सुनाओ तो सुना दिया, सुनना चाहे उसे सुना दिया, खिलाना चाहे वो खा लिया, वो रखना चाहे जैसे अपना बैठे बहुत से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए महाराज, इतनी सी बात है। जिनके बिना आप रह सकते हैं, उनके बिना हम रह सकते हैं, हमारे बिना आप खुश रह सकते हैं तो उनके बिना हम रह सकते हैं। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव लिखा है कि भगवान की ऐसी कृपा हो गई, अब ऐसा आनंद हो गया कि आप जिस हमारे बिना तो रह सकते हैं, फिर हम आनंद रह सकते हैं। सनानी का आंखें है वह आंखें हमें चली गई तो आंखें हमारे बिना रह सकती है, तो आंखें बिना हम भी रह सकते, हमारे बिना आंखें रह सकती है तो हम भी आंख भी रह सकते। आनंद से कोई विचार नहीं, कोई मन में ही आदमी देखे, आंख हो गई जब हमारी जरूरत नहीं तो हमारे आंखों की जरूरत नहीं, हमारी क्या जरूरत नहीं सही, ऐसे तुम्हारी जरूरत हो जो कर दो, जरूरत नहीं तुम्हारे लिए हमारी जरूरत, हमारे बिना आप रह सकते हैं तो आपके बिना हम भी रह सकते हैं, मोह से ये भगवान की कृपा होगी, भक्त होगी, कृपा कितनी ऊंची बात है, कितनी सरल है, कितनी सीधी है, बस हो गई, ये सत्य है। सुखना चाहे जो सुना दिया, भोजन करा दे भोज कर दिया, मिलना चाहे मिल दिया, अपनी तरफ कोई इच्छा नहीं, ना खाने की इच्छा ना सुनाने की इच्छा है, हमारी कोई भूख है ही नहीं, खाने की नहीं है, सुनाने की भी नहीं है, मिलने की भी नहीं है, हमारे मिलने ही नहीं है। इतनी सोरी बात बताई सत्ता ने, कोई झगड़ करो ये बड़ पुस्तक पढ़ो और बोला और ध्यान करो, जब कोई ध्यान नहीं कोई जरूरत नहीं, संसार के साथ में ये संबंध को खिलावे जैसा खा लिया, अब पिलावे जैसे पी लिया, रोना चाहे सुना दिया, मिलना चाहे मिल लिया, जी चाहे जी नहीं सही, अमरुण आनंद से रह सकते बहुत बहुत से बहुत से उम्र में कोई नहीं मिले थे नहीं, फिर साल दो सौ बिंदा थी दो बसरा सभा से दाम से दो चार कृपा देते कर संग से मुक्त से ज्ञान से धर्म जाई भी दया के राम ताई भी दे सीताराम सीताराम श्री राम कहिए, जाई भी दया के राम ताई भी दे और सीताराम सीताराम श्री राम कहिए, भलो भगति पतक वन प्रयासा जो वन मख जपतप उपवासा, बोलो कहो भक्ति पथ कवर प्रयास, बोलो सा बोलो भक्ति करे में कौन सा प्रयास कौन सा परिश्रम, जाइए विद्या से नाई करिए बुखार आ गया ठीक है, के बुखार ठीक है बिल्कुल ठीक है, के बीमारी आ गई बहुत ठीक है, के बीमारी चली गई बहुत ठीक है, अपमान कर दिया बहुत ठीक है, मान कर दिया बहुत ठीक है, अपने क्या मतलब है, अपने क्या मतलब, कोई मान करे कोई अपमान करे, कोई भोजन दे कोई भोजन नहीं दे, कोई सुना चाहे कोई सुना नहीं चाहे, अपने क्या मतलब, मिलना चाहे अपने मिल लिया भाई, अपने तरफ से कोई भी ना मिलने की जरूरत है, ना जाने की जरूरत है, ना आने की जरूरत है, किसी तरह की जरूरत नहीं, यहाँ पर दान दे गया मौत हो रही है, बोलो कितनी सुगम बहुत प्राप्त है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं, जप की जरूरत नहीं, तप की जरूरत नहीं, जो होगा न जप तप व्रत उपवास का, न व्रत की है न उपवास की है न जप की है, जय विद्या के राम ताई भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, धर्म सफल हो जाएगा, मानव धर्म सफल हो जाएगा, कितनी सोई सब बात है, संतों ने बताई ऐसी भगवान कोई मिले मिलना से वह मिल गई मिलना से उन्होंने लिखा है साफ ही कि हमने ये निर्णय कर लिया कि हमारे भीतर रह सकते है हम उनके बिना आनंद से रह सकते, जीव जो श्वास लेते जीव है मर जाए तो मर जाए मर जाए तो मर जाए, हमने मर जाओ भगवान की मर जाएगी मर जाओ बच जाओ सीख जाओ जी जाओ सीख जाओ, अपने क्या मतलब, अपने जीने से मतलब, कोई मरने से मतलब, कोई आने से मतलब, कोई जाने से मतलब, ना मिलने से मतलब, ना नहीं मिलने मतलब, नहीं होते से कृत ना था ना आकृति नहीं कर रहा संसार से कुछ करते थे बताते नहीं होते कृत ही ना था ना आकृति नहीं करना सारी स्वरूप होते पास तो कोई अपना मतलब है ही नहीं किसी से, नहीं करने से मतलब नहीं करने से मतलब, ये श्लोक नहीं करेगा नहीं होते कृत ना अर्थ ना आकृति नहीं बसना मुक्त से जाना से यही आया करता भगवान के लिए काम करते भगवान ने अशुभ काम कर दिया। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं, कोई जाना है नहीं, कहीं आना नहीं है, कहीं रहना नहीं है, अपने कुछ करना ही नहीं है, कैसी मौज है आनंद है, सब जिनसठ मिल जाएगी, बड़ा सुख है, बड़े सुख बड़ा ही आनंद, क्या कठिन है आप बताओ, आप बताओ भाई क्या कठिन है, क्या कठिन था प्रभाव, क्या कठिन था। अब भी कोई खाना पड़ेगा ज्यादा करो तो कोई प्रार्थना करेगा तिरस्कार करेगा, बात तो वही हुआ है रुख पाओ मुफ्त में वो आया कभी निकाल दिया था बड़े महात्मा महात्मा ने कुत्ते में कुत्ते बना मालूम है तो तुम जाएगा थोड़ा खा लिया आनंद मेरे आनंद अपने आनंद में बोल अपने कोई जरूरत नहीं है ना भोजन की जरूरत ना मिलने की जरूरत ना व्याख्यान की जरूरत अपने कोई जरूरत नहीं सुनना चाहे सुनाऊंगा बढ़िया सुनाऊंगा बात सुनाऊंगा भगवान जी जन्म सफल हो जाए जन्म सफल इतने भी कोई शास्त्रीय अनुसार की जरूरत नहीं कुछ अनुसार करना कभी जाना नहीं कभी जाना नहीं जाना नहीं अपनी कोई मर्जी नहीं है अपनी कोई मर्जी नहीं वो काम करना है उसे जाना है उसे मिलना है अपने क्या मिलना है किसी में ना करे अपने में ना ही नहीं बोलो इसमें मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा जीवन सफल हो जाएगा मानव जीवन सफल करे ना ये मनुष्य का कर्तव्य है भगवान ने कृपा करे मानव जन्म दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदा के लिए मौज या मस्त हो जा कुछ नहीं खींचा किसी से कुछ नहीं खाना है कोई ठीक हो फिर ठीक हो मन बीमारी मन में कह दी वो भी सुना दी भाई ये मत करो अच्छा ठीक है कितनी सुगम बात बताओ कठिनता बताओ कठिनता आप भजन करो अपना भजन करो कीर्तन करो जप करो भजन करो बैठे मौज भरो आनंद में बैठे हर दम सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद संत महात्मा की तो सदा दिवाली है सदा के हाथों पर आनंद ही आनंद है मौज ही मौज हो गई है बोलो कठिनता क्या है इसमें कुछ चिंता नहीं हमें तो जाना है हाँ हमें तो जाना है आना है तो चलो चलो सब चलो नहीं क्यों नहीं कितनी सोरी है बताओ बहुत प्राप्ति बहुत प्राप्ति जीवन सफल हो जाएगा एकदम बोलो कृष्ण का बताओ सीताराम सीताराम सीताराम कहिए रजाई भी राधे राम ताजी कहिए कितनी सोरी बात कितनी शुभ बात कितनी आनंद देने वाली बात कितनी सबको सुख देने वाली बात कोई मिलना चाहे तो मिल लो भाई कोई बात पूछना चाहे पूछो नहीं मिलना चाहिए अच्छी बात मिलना चाहिए अच्छी बात भोजन करना चाहिए अच्छी बात नहीं करना चाहिए भाई अच्छी बात नहीं होता से कृत्य ना तो ना अकृत्य नहीं कर सकना न सारे शरीर होते न करने से मतलब न करने से मतलब जो जैसे करे जैसे मतलब वो राजी जैसे तुम्हारे राजी जैसे मेरा ऐसी सुगम बात बताइए इस दाग क्यों फोड़ा देते अपना, क्यों कटाई करे फोड़ा देता है। बड़ी सीधी सरल बात है, ये भगवान का नाम लेके कीर्तन करे मस्त हो जाए अपना, बहुत सुझाता हूं। आप लोग हिम्मत करो तो आप अपने करें, आप लोग तो कीर्तन करो कीर्तन करें मौज से अभी, अगर सब लोग तैयार हो जाए तो कीर्तन का देखो तुम्हें तुम्हारा मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, फल से जाओगे, सुख से आप बैठा संभव उतना होगा। आपकी संपत्ति हो जाए तो ऐसा करते हैं, आप इस सुनेंगे तो सुनाएंगे, बोलो क्या सुना, रामायण सुना रहे, गीता सुना रहे, भागवत सुना रहे, मन में सुना रहे, मन भाई सुना देंगे। आप सुनना चाहो हमें आता हो तो ना नहीं है, नहीं आता तो देखिए हम आता नहीं, आता वो सुना हमारे तैयार है बैठे, कभी सुन मत तो क्या कर था। आपके मुँह से कीर्तन की बात निकली है, अभी आपके मुँह से कीर्तन की बात निकली तो नहीं, हमारे आपके भाई हमारे तो कीर्तन सुन ला जाए, अब सीढ़ी बात है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बैठे सुनो सुनो हमारी बात है, सुनो हिम्मत हो रही तो कीर्तन खराब है, मस्ती से मन लगा करके करो भाई कीर्तन करो, सुनो भाई भगवान नाम ना कीर्तन करो, ऐसी मस्ती से करो, आनंद से मौज से करोगे, ऐसी मस्ती के आनंद से जो मस्त हो जाए सबके सब लोग, भगवान के नाम कीर्तन का बड़ी भारी महिमा, व्याख्यान की वो महिमा नहीं है जो कीर्तन की, रामायण की महिमा, रामायण सुनने के लिए आते नहीं लोग भरी तो रामायण की कथा है, ऐसे भगवान का नाम है तो सुनो आप लोग सब लोग, दर्शनो भाई ऐसे सुनो मस्त हो गए, सुनो मस्त हो गए, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 22 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।